दिव्यांश के बहुत ज्यादा पूछने पर आर्या सुबकते हुए बोली, ये मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताते। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने एक मीठी से मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे मैं इसे टाइम नहीं देता क्योंकि मैं तो बिजी रहता हूँ, लेकिन तू तो खाली रहता है ना, तू भी तो दृष्टि भाभी को टाइम नहीं देता। ये सुनकर दिव्यांश हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, मेरा जाना जरूरी था, तू अच्छे से जानता है, लेकिन तू मेरे साथ जिद करके क्यों गया? तू ही तो कहता है ना कि दृष्टि भाभी बहुत किचकिच करती है, इसीलिए चल मुझे भी अपने साथ ले चल, तेरी शिकंजी मुझे बहुत परेशान करती है। यार जैसी भी है तेरी बीवी है, और मुझे नहीं लगता कि तुझे अपनी बीवी से ऐसे बात करनी चाहिए। भूल गया तूने उसे कितना परेशान किया था? दिव्यांश अब भी हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, देख मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मैं दृष्टि भाभी की बुराई नहीं सुन सकता, उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सहा है। दिव्यांश शिवाय की चालाकी समझने की कोशिश कर रहा था और अगले ही सेकंड उसे शिवाय की चालाकी समझ आ गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हल्का सा पीछे पलटकर देखा तो दृष्टि खड़ी थी, और दृष्टि को देखते ही दिव्यांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं शिवाय ने मुस्कुराकर दिव्यांश को देखा, जिसे कहना चाहता हो, अब तू अपनी वाली को मना और मैं अपनी वाली को। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, शिवाय मैंने तुमसे कब कहा कि दृष्टि ऐसी है या वैसी है? बल्कि तुम्हारी दृष्टि भाभी तो बहुत अच्छी है, उससे ज्यादा अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती थी। मैं ही जानता हूँ कि मेरी शिकंजे कितनी मीठी खट्टी है। दिव्यांश ने इतना ही कहा था कि पीछे से दृष्टि बोली, अब मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाना ही आता है। दिव्यांश ने पलटकर दृष्टि को देखा और बोला, तुम्हें लगता है मैंने ऐसा कुछ शिवाय से कहा होगा? दृष्टि दांत पीसते हुए बोली, तुम कमरे में चलो फिर बताती हूँ। इतना कहकर दृष्टि वहाँ से चले गई और दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखा। शिवाय ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैं दृष्टि भाभी के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। दिव्यांश ने भी दांत पीसते हुए कहा, मैं दृष्टि को थोड़ी ही देर में मना लूंगा, लेकिन तूने जो किया है ना उसके चलते आर्या तुझे कभी माफ नहीं करेगी। जब से शादी हुई है आर्या बस तेरा इंतजार ही करती रही, तूने कभी उसके लिए वक्त नहीं निकाला। अरे इतना तो ऑफिस में काम भी नहीं होता जितना तू बिजी होने का नाटक करता है। अब तो काफी हद तक काम बच्चों ने संभाल लिया है, लेकिन तू बस आर्या से दूर जाने के बहाने ढूंढता है। शिवाय ने हाथ बांध कर कहा, तू जा वरना तेरी शिकंजी को ज्यादा ही नमकीन हो जाएगी, फिर घोलता रही हो चीनी। दिव्यांश पैर पटक कर वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, आर्या आई एम रियली वेरी सॉरी, छुई मुई मेरी बात तो सुनो, मैं सच में बहुत बिजी था। आर्या अब शिवाय से बात नहीं करना चाहती थी। उसने तकिया उठाया और बोली, हमारे बीच तो लड़ाई थी ही, आपने जीजू और दीदी के बीच भी लड़ाई करवा दी। आप अच्छे से जानते थे कि दृष्टि दीद दरवाजे के पास खड़ी है, उसके बाद भी आपने न जाने क्या कुछ कह दिया, और अब आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद मेरी दीदी जीजू के बीच लड़ाई लगवाने के बाद मैं आपको माफ कर दूंगी? भूल जाइए। इतना कहकर आर्या तकिया लेकर वहीं अटैच रूम की तरफ पड़ गई। शिवाय बोला, छुई मुई हमारे बीच कितनी भी प्रॉब्लम हुई हो लेकिन तुम मुझसे कभी अलग नहीं सोई। आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा और बोली, आज से पहले इतना दर्द भी नहीं हुआ था लेकिन आज बहुत दर्द हो रहा है। हर एक फंक्शन में, हर एक त्योहार में, हर एक सेलिब्रेशन में मैंने खुद को अकेला ही पाया है। इतना कहकर आर्या ने अपने आंसू पोंछ लिए और उस कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही शिवाय बेड पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे आर्या के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे, और धीरे धीरे उसे ये भी समझ आने लगा कि आर्या की शिकायत जायज है। सच में उसने आर्या को इतना वक्त दिया ही नहीं जितना दे सकता था, उतना प्यार नहीं किया जितना वो कर सकता था, और आर्या हमेशा अपनी समझदारी के चलते शिवाय से कभी शिकायत नहीं करती थी। दूसरी तरफ दिव्यांश कमरे में आकर चुपचाप खड़ा था। दृष्टि गुस्से में बोली, दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती, आर्या के इमोशंस का मजाक बनाकर रखती है। अरे शिवाय तो है ही ऐसा, मजाक मस्ती करता रहता है, लेकिन आप तो समझदार हो, तुम्हें तो चाचू कहते हैं कि उनका दिव्यांश बहुत समझदार है, आप भी शिवाय के साथ जाकर मजाक करने लगे। आपको शिवाय को समझाना चाहिए था और आप उन दोनों की लड़ाई में घी डालने की कोशिश करने लगे। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती, थोड़ी भी समझ नहीं है, हो क्या? दिव्यांश ने दृष्टि को देखा और फिर चुपचाप सिर झुका लिया। दृष्टि बोली, ऐसे मेरे सामने देव की तरह मासूम बनकर मत खड़े रहो, दादा बनने वाले हो, शर्म आनी चाहिए थोड़ी। मैं तो यही सोचकर परेशान रहती हूँ कि जब हम दादा दादी बनेंगे तो पता नहीं मेरा पोता आपके साथ रहकर कैसा हो जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में भी मजाक मस्ती सोचती है, वो कोई आपका यार है या फिर अभी अभी कॉलेज खत्म किया है कि मस्ती मजाक में उन दोनों का ब्रेकअप करवा दूं? थोड़ी भी समझ है कि आर्या ने शिवाय के साथ कैसी जिंदगी गुजारी है? आप तो मर्द हो ना, समझ नहीं आएगा। मैं बताती हूँ, एक औरत के लिए सबसे मुश्किल वक्त वही होता है जब वो अपने पति का इंतजार करती है और पति नहीं आता। आर्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आप समझते क्यों नहीं? इतना कहकर दृष्टि गुस्से में सोफे पर बैठ गई। अगले ही पल उसकी आंखें नम हुई। दृष्टि बोली, दिव्यांश आपको पता है आर्या ने बचपन से ही सब कुछ सहा है, शिवाय का उसकी जिंदगी में आने के बाद धीरे धीरे उसकी लाइफ ठीक होने लगी, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं शिवाय के होते हुए भी वो अकेली ही है। दिव्यांश ने एक गहरी सांस ली और आकर दृष्टि के पास बैठ गया। उसने दृष्टि का सर अपने सीने पर रखा और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, सॉरी गलती हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी शिकन जी, मैं तो अपने भाई के साथ मस्ती कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि उन दोनों की लड़ाई इतनी सीरियस हो चुकी है। दृष्टि बोली, उनकी लड़ाई नहीं हुई बल्कि आर्या शिवाय से नाराज है। दिव्यांश ने पूछा, और क्यों नाराज है? आज फंक्शन में मिस्टर मिसेस आहूजा आए थे पलाश और पवित्रा को लेकर। शादी के इतने सालों बाद भी मिसेस आहूजा ने पवित्रा को अपनाया नहीं, जबकि पवित्रा और पलाश में आज भी उतना ही प्यार है जितना शादी के वक्त था। पलाश की माँ ने पवित्रा को लगभग उसके सामने डांट दिया। फ्लैशबैक, सगाई का फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था, धीरे धीरे मेहमान भी जा चुके थे, लेकिन कुछ मेहमान बचे हुए थे जिन्हें हीर और हर्षवर्धन भेज रहे थे। और तभी एक कांच टूटने की आवाज आई। मिसेस आहूजा ने पलटकर देखा तो पवित्रा उनके पीछे खड़ी थी और उनके हाथ में जो कांच के गिलास था वो जमीन पर पड़ा था। मिसेस आहूजा गुस्से में बोली, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है? तुम्हें नहीं पता किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? पवित्रा धीरे से बोली, सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। मिसेस आहूजा ने गुस्से में कहा, मेरे बेटे की सबसे बड़ी गलती तो तुम ही हो, उससे कहा था कि तुमसे शादी ना करे लेकिन वो माना ही नहीं। और तभी आर्या आगे आई और बोली, मिसेस आहूजा ये कैसे बिहेव कर रही हैं? आपकी बहू है, शादी को इतने साल हो गए हैं, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश हैं, आप है कि अपनी बहू पर चिल्ला रही हैं? देखिए हमारे घर में ये सब नहीं होता, और जहाँ तक मुझे लगता है आपको अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आखिर अब तो पवित्रा ने आपको दो पोते भी दे दिए। ये सुनकर मिसेस आहूजा हाथ बांध कर बोली, तो तुम्हारे घर में क्या होता है कि तुम हर पार्टी में अकेली जाओ? कहाँ है शिवाय? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पिछली बार जब मिस्टर वर्मा की पार्टी में आई थी तब भी तुम अकेली थी। देखिए मिसेस आहूजा, आपके घर में क्या होता है और क्या नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी बहू है, मैं अपनी बहू को कैसे भी ट्रीट करूं, आपको बोलने का हक नहीं है। आर्या भी गुस्से में बोली, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। मिसेस आहूजा भी गुस्से में बोली, पवित्रा मेरी बहू है और अगर वो गलती करेगी तो मैं उसे जरूर डांटूंगी, समझिए आप मेरे घर में तांगछा करने से ज्यादा बेहतर है कि अपने घर को संभाले, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में हो, क्योंकि मैंने तो आपको और शिवाय को कभी भी साथ नहीं देखा, हर पार्टी में आप अकेली ही होती हैं या फिर मिस्टर शिवाय अकेले होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में शिवाय का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर हो और आपको पता ही ना हो, या आपको पता हो और आप सबके सामने इज्जत का चोला ओढ़कर चुपचाप बैठी हो। ये सुनकर दृष्टि को गुस्सा आया, वो आगे आई और बोली, मिसेस आहूजा आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहिए। मिसेस आहूजा बोली, मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे कब और क्या बनना है, अपनी बहन को सिखाओ कि अपने पति पर थोड़ी नजर रखे। इतना कहकर मिसेस आहूजा ने पवित्रा की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए बोली, चलो तुम तो कहीं ले जाने लायक ही नहीं हो। मिसेस आहूजा उसे खींचकर बाहर गार्डन में ले आई जहाँ पलाश अपने पापा के साथ खड़ा हुआ था। उसने अपनी माँ और पवित्रा को ऐसे देखा तो कदम आगे बढ़ाकर अपनी माँ के पास आया और उसने पवित्रा का हाथ छुड़ाकर बोला, कितनी बार कहे माँ मेरी बीवी से ठीक से पेश आओ, वरना मैं अपनी बीवी को लेकर हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगा। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश बोला, मुझे नहीं पता था कि हमारे जाने के बाद पार्टी में इतना हंगामा हुआ है, मुझे तो लगा आर्या वैसे ही नाराज हुई होगी। खैर ये बताओ पलाश इंडिया छोड़कर चला गया क्या? दृष्टि बोली, कहाँ जाएगा, वो एक लौता बेटा है, हमेशा अपनी बीवी को बस बचाता रहता है, एक बार छोड़कर भी चला गया था लेकिन उसके पापा की तबीयत खराब हो गई तो पापा आहूजा मेंशन आ गया, उन सास बहू की तो ऐसे ही खटपट रहती है, लेकिन एक बात अच्छी है, पवित्रा और पलाश में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। वो सब छोड़ो, जाकर अपने भाई को समझाओ कि उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दे, मेरी बहन को अच्छे से संभाल ले, वो आज सच में बहुत टूट गई, आज तक उसे किसी बाहर वाली औरत ने नहीं कहा था कि उसका पति उसे समय नहीं देता, लेकिन आज उसने किसी बाहर वाले के मुंह से सुन ली और इसीलिए वो ज्यादा हर्ट हो गई। दिव्यांश बोला, तुम फिक्र मत करो, शिवाय है ना वो आर्या को ज्यादा देर नाराज नहीं रहने देगा, चलो तुम भी आराम कर लो। इतना कहकर उसने दृष्टि को सोफे से उठाया और बेड पर लेकर आया। दृष्टि और दिव्यांश थोड़ी ही देर में बेड पर लेटे हुए थे और एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। दूसरी तरफ आर्या की आंखों में नींद नहीं थी, आज जो कुछ भी पार्टी में हुआ वो सब आर्या की आंखों में घूम रहा था। उसके मन में ये बात थी कि कहीं शिवाय को सच में कोई दूसरी औरत पसंद तो नहीं आ गई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर भी एक औरत के दिल का दर्द हर मर्द समझ नहीं पाता। न जाने किस पहर आर्या की आंखों में नींद आई। अगली सुबह जब आर्या की आंख खुली तो उसने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। आर्या ने हल्का सा पलट कर देखा तो उसकी आंखों के सामने शिवाय था, जो उसे गले लगाकर सो रहा था। आर्या को एक बार फिर कल रात की बातें याद आ गई और उसने शिवाय का हाथ अपनी कमर से उठाकर झटक दिया और बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। और तभी उसने महसूस किया कि उसकी साड़ी का पल्लू शिवाय ने पकड़ा हुआ है। आर्या बिना पलटे बोली, शिवाय प्लीज छोड़ दो, मैं सच में बहुत गुस्से में हूँ। शिवाय ने कहा, इतना गुस्सा हो कि मुझे माफ नहीं करोगे? क्या शिवाय आर्या को मना पाएगा?